إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. فقد فاز المتقون، دين الإسلام ninakuhusieni pia ninayohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah azza wa jal. Fahadithuna fi hadha al-yawm yaduru ala wujubi ittiba'i manhaji as-salaf. Mazungumzo yetu katika siku ya leo yatakuwa katika ulazima wa kuifuata njia ya wema waliotangulia, manhaj ahlus sunnati wal jamaa, njia ya ahlus sunnati wal jamaa, منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نجيا يا بنا متوم صلى الله عليه وسلم أنا مصحب ذاك. يقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى أمتوامور ndani ya Qur'an akatueleza fuateni yale ambayo mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu, nasi tufahamu ya kwamba tuliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wetu ni Qur'an. na yale yanayoibainisha Qur'an ambayo ni sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi, tukakatazwa. Allah katuambia subhanahu wa ta'ala, wala msifuate kinyume na hayo. Kwa hiyo ni amri kutoka kwa Allah. Waislamu wanalazimishwa, wanawajibishiwa na Allah kufuata muongozo uliotoka kwa Allah ambao ni Qur'an na Sunna, muongozo aliokuwa nao Rasul sallallahu alayhi wasallam, njia aliyopita Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndiyo maana ya itibaa, maana ya kufuata. Bali akatukataza Allah tabaraka wa ta'ala kwenda kinyume na muongozo na njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yeyote ambaye ataiacha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam akazifuata njia zingine zilizo kinyume na njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo atakuwa amepotea katika njia ya haki. Na Allah anasema, wamadha ba'da al-haqq illa ad-dhalal, na hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotovu. Allah tabaraka wa ta'ala ndani ya Qur'an ametuamuru kufuata muongozo wa mtume, na ametukataza kutokufuata muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, fa in lam yastajibu lak, ikiwa hawatakuitikia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ujumbe uliokwenda nao, muongozo uliowapelekea, wakaacha kufuata, wakaacha kukubali, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi jua kwamba watu hao watakuwa wanafuata matamanio ya nafsi zao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake kinyume na muongozo uliotoka kwa Allah, matamanio yasiyokuwa na dalili, yasiyokuwa na hujja. Bali watajuta watu siku ya kiyama kwa kutofuata muongozo wa mtume na kuifuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala atuambia ndani ya Qur'an katika surati al-Furqan, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نسيك وامبايو سيكو يا قيامه يعض الظالم على يديه, mtu aloidhulumu nafsi yake atauuma mkono wake kwa majuto, aseme ya laitani takhadtu ma'a ar-rasuli sabila, najuta mimi leo lau ningelifuata nikashikamana na njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na najuta, ningalijua haya nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Kwa hakika rafiki yangu huyo ndiye aliyenipoteza baada ya kufikiwa na uongofu. Na wengi wanaacha kufuata manhaji hii mubarak, manhajul haq, si kwa dalili kwamba hawajafikishiwa, na si kwamba hawajakinai, lakini kwa kuangalia watu, kwa kuangalia jamaa zao, kwa kuziangalia familia zao, wanabaki katika yale walokutanayo wazee wao. Na siku ya kiyama watajuta. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, mtu aliyedhulumu nafsi yake siku hiyo ya kiyama atauma mkono wake. Duniani mtu akiwa anajuta na jambo huwa anauma kidole, ncha ya kidole, kwa sababu majuto yake ni madogo. Lakini siku ya kiyama mtu atauma mkono mzima, ataingiza mkono wake ndani ya mdomo wake kwa majuto, kuonyesha kwamba sio siku ndogo, ni siku nzito na adhabu zake ni kali, na majuto yake hayana mfano ukayafananisha na majuto ya duniani. Lakini kwa nini mtu anajuta? Asema, ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, najuta mimi lau ningelifuata nikaishika njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na dhabiti ambayo, kigezo ambacho kinaweza kumfanya mtu akawa ni ahlu sunna as-salafu salih ni tamasuku bima kana alayhi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabi, ni kule mtu kushikamana na yale aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba zake, ukaitakidi walipoitakidi wao, ukaabudu walipoabudu wao, ukaamiliana na wenzako vile walipoamiliana wao. Na kinyume na hivyo, mtu atakuwa amejiingiza nafsi yake katika dalali, na ameingiza nafsi yake katika maangamio. Bali Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati Nisa hali za watu ambao watauacha muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na wataiacha njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, watatamani wawe udongo siku ya kiyama. Allah tabaraka wa taala anasema, fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin wajina bika ala haulai shahida yawmaidhin yawaddu alladhina kafaru wa asawu rasula law tusawa bihim al-ard wa la yaktumun Allah haditha. Itakuwa hali mbaya kiasi gani siku ambayo tutakuleta wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam uwe shahidi wa umma wako huu, na tutauleta kila umma mtume wake akiwa ni shahidi. Wewe Muhammad utakuwa ni shahidi wa umma wako siku hiyo ya kiyama. Atatamani yule ambaye aliyepinga, kafiri, mpingaji, muovu. Lakini Allah alipotaja yule kafiri akamuunganishia na jambo, wa aswau rasula, na akamuasi mtume. Kwa kumuasi mtume, waweza ukawa wewe ni Muislamu, lakini kwa kule kumuasi kwako mtume ikawa ni sababu ya kuangamiza nafsi yako na kuingia motoni. Watatamani makafiri na watatamani waliomuasi mtume, ahlul bid'ah wal dalal wal ahwa, watu wazushi, watatamani lau tusawa bihimul ardh, lau walinganishwe sawa sawa na ardhi. wasiwe tena wanadamu, wawe udongo. Wala yaktumuna Allah haditha, na Allah hatoficha jambo hata moja siku ya kiyama. Habari zote zitawekwa wazi. Sababu ya kutamani watu kuwa mdongo ni wao kumuasi Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni wao kumpinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuipinga akida iliyokuwa sahihi iliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون أيها الإسلام تنعيش كتكزام أمبازو كثرة الجهل أجينغا أون نفسك بسانا وكثرة الانحراف عن الإسلام الصحيح na kumekuwa kwingi kwenda kinyume na dini iliyokuwa sahihi. Watu wengi wameiacha njia ya dini sahihi, watu wengi wanaishi katika mazoea, watu wengi wanaabudu kwa mazoea, na wala hawaoni umuhimu wa wao kumwabudu Allah tabaraka wa taala kama vile walivyofundishwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam aliwaeleza masahaba zake akawaambia, kullu ummati yadkhuluna janna, watu wote wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Neno hili likawastaajabisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote wataingia peponi ila atakayekataa. Nani aweza kukataa kuingia peponi? Maajabu! Watu wote wana haja ya kusalimika na moto, na watu wote wana haja kubwa ya kuingia peponi. Na Mtume awaambia masahaba zake, watu wote wataingia peponi ila atakayekataa. Wakamuuliza, waman yaaba ya Rasulullah, nani aweza kukataa ya Mtume wa Allah aambiwe mtu ingia peponi akatae? Jawabu lake Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, mwenye kunitii huyo amekubali kuingia peponi, na mwenye kuniasi huyo amekataa kuingia peponi. Kwa suala la kuingia peponi ni suala la wewe kumkubali Rasul sallallahu alayhi wasallam, ni suala la wewe kuikubali manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam vile alipokuamuru uamrike, na vile alipokukataza ukatazike. Kinyume na hivyo ni maangamio. Na katika suala la kumfuata Mtume katika zama zetu hizi si suala jepesi, kwamba waweza ukaijua njia ya Mtume kwa sababu tu ya kuwaona watu fulani wamvaa vilemba, ama watu fulani wanavaa kanzu, na mimi nikivaa kanzu kama wao tayari nitakuwa nimemfuata Mtume, kama ambavyo shiari ya alama ya kuwajua leo watu wa sunna kwamba alikuja mtu mmoja mtu wa sunna kwa sababu alikuwa na ndevu na alikuwa kavaa kanzu. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Hudhaifa iliyo katika sahiha Muslim, ambayo Hudhaifa radhiyallahu anhu atueleza kwamba, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'ala al-khayr وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولكوا واتوا وكشغليش ونكموليز أمتوما صلى الله عليه وسلم مامو يا خير نامي نكاوى نكموليز أمتوما مامو يا شر مامو مبايا. ونيني نككفريش أميمي كموليز أمتوما مامو مبايا makhafata ni ayudhirikani, si kingine ni kuchelea kukutwa na hayo mabaya, nikawa sijui kama nafanya mabaya, huku nafanya mabaya ni nikidhani nafanya mazuri. Kwa sababu mtu ambaye atakuwa hajui tofauti ya uzuri na ubaya, hajui tofauti ya hili ndio baya na hili ndio zuri, ni ngumu huyo mtu kubaki kwenye kheri. Mara nyingi atafanya mabaya akiwa anadhani kwamba anafanya kheri. Na watu wa jamii yetu ya leo wanapoyafanya mabaya halafu wakaambiwa hayo ni mabaya, wanasema kwani wewe ndio unagawa pepo? Allah ndio atakayeni hukumu? Hapana. Hapana. Allah atakuhukumu, na Allah amekuongoza katika njia mbili. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah amekuongoza katika njia ya khairi na njia ya shari. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kakuonyesha njia za khairi, kakuonyesha njia za shari. Haikutosha kukupa utambuzi huo na elimu hiyo, bali akakuletea Mtume sallallahu alaihi wasallam akuongoze kwamba hii ndiyo njia ya khairi. Sio lugha kwamba wewe unakapokatazwa mambo mabaya, bidamu anayekukataza hujaridhika naye, si katika mashaka zako, basi wewe wasema Allah ndo anajua, mimi nafanya kwa ajili ya Allah na Allah ndo atakayenilipa. Hapana. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Allah angalia nyoyo zenu. Ikhlas, ikhlas peke yake haitoshi, pia Allah angalia utendaji wenu mnavyotenda, ndipo mlipoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ikhlasi peke yake haitoshi, kwamba mimi nina ikhlasi ndio maana nimetoa, mimi nina ikhlasi ndio maana nimefanya. Hutoangaliwa katika ikhlasi peke yake, pia utaangaliwa katika mutabaatu rasuli. Je, hivyo ulivyo wewe unapofanya, unapoabudu, unapotekeleza mambo yako ya kheri, ndivyo ulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Na kama sivyo, basi huwezi kulipwa malipo mazuri na hauwezi kufanikiwa ukasalimika na moto kwa sababu ya kumuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa akamuuliza Mtume, amwambia Mtume, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, si tulikuwa katika ujinga na tulikuwa katika uovu, fajaa Allahu bihadha alkhair, Allah akatuletea khairi hii, khairi ya Uislamu, khairi ya sunna, fahal ba'da hadha alkhair min shar, ibada hii khairi tulionayo leo kuna shari itakayokuja tena? Jawabu ya Mtume amwambie naam, ndio. Hudhaifa akauliza tena, wahal baada dhalika sharru min khair, je Mtume baada ya hiyo shari kutakuwa na khairi? Kala naam, Mtume akamwambia ndio patakuwa na khairi, wa fihi dakhan, na hiyo khairi itakuwa na dakhan, itakuwa na uchafu, khairi itakuwa na ukungu, haitakuwa kheri safi kama ile kheri ya mwanzo. Kheri itakuwepo, ndio dini hii itakuwepo, Uislamu huu utakuwepo, sunna hizi zitakuwepo, lakini si kama zile za mwanzo. Hizi sunna zitakojokuja katika awamu ya pili, na huu Uislamu na kheri itakayokuwa katika awamu ya pili itakuwa na uchafu. Wewe wataka ufanye kheri na kheri ina uchafu, wawajibika kuutambua uchafu ni upi. Ni lazima ujue uchafu ulio ndani ya kheri ni upi, dakhan iliyo ndani ya kheri ni ipi. Hudhaifa akauliza tena, wama dakhanuhu ya Rasulullah, uchafu wake ni upi? Hiyo dakhan, huo ukungu ulio kwenye kheri ni upi? Mtume akamwambia katika riwaya Abi Salama katika sahiha Muslim, akamwambia qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu watafuata sunna zisizokuwa zangu. ni sunna, zinaitwa jina sunna, lakini sio za mtume. Wamemtengeneza watu wakaziweka kwenye dini. Mtume paka anakufa na maswahaba zake khulafaur rashidun hawazijui hizo sunna, lakini watu waziita sunna. Kama alivyosema sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katika athar aliyopokea al-Imam ad-Darimi katika Sunan, asema Abdullah, kaifa antum idha labsatkum fitna, nyinyi mtakuwa na hali gani pale itakapokuvaeni fitna? Yahrumu fiha al-kabiru wa yarbu fiha as-saghir, mzee atazeeka katika fitna na mtoto atakulia kwenye fitna. Wayatakhidhuha an-nasu sunna, na hiyo fitna watu wataifanya kuwa ndio sunna na ni fitna. Wakiambiwa hii ni fitna, wasema hii ni sunna. Kwa hiyo watu wamezeekea kwenye fitna za uzushi na ahwa, na watu wamekulia kwenye fitna za uzushi na ahwa, na wazee wao na mashehe wao wameziita sunna. Fa idha ghayyirat, zitakapokuja badilishwa hizo fitna, qila ghayyiratis sunna, watasema patasemwa imbadilishwa sunna, lakini sio sunna. Ndio mtume asema yastanuna bighairi sunnati, watu watashikamana na sunna lakini sio zangu. Wayahduna bighairi hadi, na watu watakuwa na miongozo sio mwongozo wangu mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongozo iko mingi, na ndio maana mtume akasema katika hadithi ya Jabir, wa khaira hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muongozo ulio bora ni muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muislamu katika zama kama hizi anawajibika amwabudu Allah ala basira, amwabudu Allah elimu, asimwabudu Allah kwa mazoea. Aifuate dini kwa elimu, aisifuate dini kwa mazoea, kwamba alimkuta baba, alimkuta babu, alimkuta mama. Ni lazima ili Muislamu aiokoe nafsi yake na moto wa Jahannam, ashikamane na manhaji sahihi, na ashikamane na da'wa ya haki, ashikamane na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina batilan batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قام